wiesz co? Przegrali wszystko w imię walki o wolność. Mówią kolejny wschód słońca. Nie tracimy czujności, gdy sytuacja jest gorąca. Prowokacje omamione kultem pozorne siły. Rządzące elity widać to wszędzie już zabiły. Samodzielne myślenie wyznaczą obietnice, a młodociane lalki zaczną dobić się w zachwycie możliwością demonstracji, potyczy z kompleksami. Nie mówię, albo jesteś przeciw, albo walczysz z nami ramię w ramię. A powiedz mi człowieku, co się stanie, kiedy chore ideolo kolo wkręcisz w jesłupanie. Dezinformacja, której trenerem jest Giebbels. I wiem jedno, nie reprezentuję tutaj tylko siebie. Pośpieszą patrioci, których tak bardzo dotyka, że miłość do ojczyzny to przekreszło na swastyka. Nie damy się upodnić. Nie damy się upodnić. Opór, to słowo w sumie mówi wszystko. Przeciwko białej dumie walka z każdym komunistą. Mamy całą armię, tak dobrze uzbrojoną. Mimo to ciągłe nie, brunatnym stadionom. Trybunom ekstremalnie prawowzględnym narodowcom. To jest chyba oczywiste, że czasem trzeba ostro obie bronić wspólnej sprawy. Nie można się obchodzić łagodnie ze skandalem, który miał miejsce w Łodzi. A im tam płynią krzyki, to temat zastępczy. Zakazy stadionowe, bo się pod prezydent będzie razem z chórem premierem. Zakłamana polityka nie uprawnia jednak nigdy, bo cel dycha nasza liga. Przy dalszy i niszczenie to szukam jednej otwartej od lat dla wszystkich. I tak nie zmienię, bo zostanie do wykonania. Mamy program, ostatni bastion normalności. I tak to wygląda. Nie damy się podnieść. Nie damy się podnieść. Lokalny patriotyzm powstaje warszawskie. Przelana krew malutkich dzieci, powiedz mi płacie. Jak to jest obrażać pamięć, ze zdolności na sztandarach. Pewność siebie wyrażona w nałożonych ominiarach na twarze. W tym uniformie ciężko krzyczeć, co powiesz mi o sobie, że jesteś kibicem, że to jest twój doping. Wrzaski ręce do góry, to nie ważne. Lepiej jest próbować mówić czarnoskóry. No tak, będziemy bzdury, ważny przecież nie istnieje. A falangi i topory to jest chore urojenie. Tu nie będzie za zbawą, tam mają swoją robotę. Poświęcają bardzo wiele, by rozgonić tę kołodę, która tutaj próbuje nagle przejąć stery. I wciąż nam przypisuje rozkręcanie tej afery. Powietrze zamiskowo, chcecie zrobić dziś idiotę. Jak to było z przewierzoną flagą, siedlem i młotem. Dał ci argument, pewnie miałeś nadzieję, że lubimy komunę. W swoich skrytych marzeniach masz wspólny mokry sen. Opowiada bajkę o tym, jak kochany TVN. I dobrze wiem, że te wyświetlone hasła to dla was paliwo, z którego ciężko się wyrasta. Dlaczego patrzę krzywo, liryczna pereta wycelowana w głowę, wkurzy dziś wszędzie gesta. Podnoszą prawą łapę, oczywiście salut rzymski. Zapraszam na terapię, bo oglądaj budynki swojego miasta, tak od jednego bez oprawcy. Może wtedy w końcu wyda ci się dęba głowo jasne. Przeciwnik jest inny, parlament chce nas zniszczyć. Kibicy są winni, mówią, że gorsi od wszystkich. Jeszcze jeden wróg, to naprawdę nic nie zmienia. Na faszyzm i komunizm tu nie będzie przyzwolenia. Nie damy się podnieść. Nie damy się podnieść. Nie damy się podnieść. Nie damy się podnieść.